ner för trappan, jag ska ut på stan. Det känns som livet börjar om idag. Genom dörren kommer sommaren, solen lyser mig i ögonen. Känns som livet börjar om idag. Inga hinder, inga krav som binder. Åh, hjärtat slår, jag går ut och går en stund på promenaden. Åh, hjärtat slår, jag vill alltid gå ner på promenaden. Oro sjunker som en sten, för allt känns bättre i solens sken. Oh, yeah, that's low.